Neyse, hele siz sakin olun. Sizinle alakalı da sorular, cevaplar bitti. Siz şimdi sakin olun. Ben bayanlardan gelen soruların cevaplarını inşallah vermeye çalışalım. Diğer taraftan hanım kardeşlerimizden sorular var. Onları ben bir öncelikle burada bir sürü kağıt var değerli kardeşlerim. Özellikle hanım kardeşler. Ben bunların içerisinde inşallah önemli gördüklerime değineyim. Bayağı kağıt var. Hatta bazıları maşallah çarşaf gibi. Evet. Hocam. Nur suresindeki kendiliğinden görünenler ifadesinden kastın el ve yüz müstesna, yani daha doğrusu el ve yüz, bu kendiliğinden görünenler deniliyor. Bu doğru mu? Yani Müslüman bir kadının elini yüzünü açık tutması bu ayeti celileye göre yani doğru yapılan bir şey mi? Şimdi değerli kardeşim, ayeti celilede kendiliğinden görünenlerden kastın el ve yüz olduğunu söyleyen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem değil. Hatırlayabildiğim kadarıyla bunu söyleyenlerden bir tanesi Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhu, en yakın İbni Kesir'de bunu görebilirsiniz. Kendiliğinden görünenlerden kastın el ve yüz olduğunu söylüyor. Şimdi değerli bacım, her şeyden önce bu rivayetle alakalı anlaşılması gereken önemli bir husus. Bildiğiniz gibi ve derslerde de sürekli anlatmaya çalıştığımız gibi bizler için kaynak Allah'ın kitabı, peygamberin sünnetidir. Yani kaynak Kur'an ve sünnettir. Allah kendilerinden razı olsun. Sahabenin söz ve davranışları bazen istisnai diyebiliriz bunlara. Bazen Kur'an'a ve sünnete muhalif olabiliyor. İçtihat hatası olabiliyor. Bu ifadelerim lütfen garip karşılanmasın. Çünkü şu an not aldığım defterimle alakalı yeri okuyacağım inşallah. Yani sorunuzla alakalı yeri de okuyacağım. Sahabenin de söz ve davranışlarında bir bakıyorsunuz Kur'an'a ve sünnete bilinçli olarak değil de hataen muhalefet ettikleri söz konusu olabiliyor. Aynen İbni Abbas'ın muta nikahı hususunda yapmış olduğu yanlışlık gibi bakıyorsunuz ki bir başkası da farklı bir yanlışlık yapabiliyor. Ama bizim bu konudaki inancımız, biliyorsunuz, sahabe kasti olarak böyle bir şeye asla yeltenmez. Bu bir içtihat hatasıdır. Kendisine Resul'ün o anki sözü, tavrı ulaşmamış olabilir. Yani bunlar mümkündür. Yani biz sahabenin cem'isinin umumen hepsinin peygamberin yanında her zaman bulunduğuna inanmıyoruz. Ya bu insanların da normal bir hayat seyirleri vardı, işleri güçleri vardı. Onun için Allah Resulü'nün yanında hepsi değillerdi. Birinin duyduğunu birisi duymayabiliyordu. Nasih mensuh olayı vardır. Birisi ortadan kaldırılmışken diğeri bundan haberdar sonraları olabiliyordu. Hulasa, yani birilerinin yaptığı gibi bu konuda da cahilce davranmamamız lazım. Onlar da bir insandı, bir beşerdi. Hata yapabiliyorlardı ama Allah'a hamdolsun ya kendi aralarında yine böyle bir hatayı izale etmek için nasihatleşiyorlardı ya da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem denk geldiği zaman bunu ne yapıyordu? Bunu onlara izah ediyordu. Bu konuda el ve yüz müstesna ifadesi az önce ifade ettiğimiz gibi Abdullah İbni Abbas'a aittir. Bu peygamberin sözü değildir. Yani insanlar İnsanlı olarak onlar da bir beşer olarak hata yapabiliyorlardı. Şimdi diğer taraftan bir bakıyorsunuz ki İbni Mesud bu ayetle alakalı, bunu da İbni Kesir'in tefsirinde bulabilirsiniz. Aynı ayetle alakalı, yani kendiliğinden görünenlerden kastın dış elbiseler ve görünmesi zorunlu olanlar diye tefsir ediyor. Gördünüz mü? Bakın bu da bir sahabi. Allah kendilerinden razı olsun. Şimdi biz burada ne yapmamız gerekir? Burayı güzel anlamamız lazım. Burayı güzel dinlemeniz gerekir. Bu birkaç sefer daha soruldu ama ben yine anlatmak zorundayım inşallah. Abdullah İbni Mesud, Abdullah İbni Abbas kendiliğinden görünenler el ve yüzdür diyor. Öyle mi? Ama İbni Abbas ise öyle mi? Abdullah İbni Abbas böyle söylüyor ama diğer taraftan Abdullah İbni Mesud ise kendiliğinden görünenlerden kastım dış elbiseler ve görünmesi zorunlu olanlar diyor. Eğer sahabe sözü mutlak anlamda, sahabe sözü, sahabe fiili mutlak anlamda eğer delil olacak olsaydı, şimdi biz burada ne yapmamız gerekirdi? Burada bir tenevvuat yoktur. Burada bir tenakuz var. Birisi böyle diyor, birisi daha farklı bir şey söylüyor. Dolayısıyla her zaman söylediğimiz gibi tekrarında fayda vardır. Sahabe söz ve davranışları mutlak anlamda asla ve asla delil olmaz. Sahabe söz ve davranışları her şeyden önce Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin söz ve davranışlarıyla önce karşı karşıya getirilir. Baz alınması gereken Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sözleri ve davranışlarıdır. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda ne demiş? Onun hanımları bu konuda efendime söyleyeyim nasıl davranmışlar? Mesele ile alakalı sair karineleri de göz önünde bulundurarak olayı çözme mecburiyetindeyiz. Şimdi burada iki tane farklı rivayet var. Birisi işte dış elbiseler, görünmesi zorunlu olanlar diyor. Diğeri de el ve yüz diyor. Hatta bu konuda bir rivayet de var. Ayşe radıyallahu anhadan geliyor. O da şu an önümde, not almışım. Konuyla ilgili madem ki soru sordunuz, bunu izah etmemizde inşallah hayır vardır. Burada Esma binti Ebu Bekir, Ayşe'nin kız kardeşi bu, radıyallahu anha, üzerinde ince bir elbise olduğu halde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geliyor. Ve Allah Resulü yüzünü başka bir tarafa çeviriyor ve şöyle söylüyor. Diyor ki ey Esma, buluğ çağına ermiş bir kadının şu ve şundan, ki elini ve yüzünü işaret ediyor, başkasını göstermesi uygun değildir. Yani burada el ve yüzünü gösterebilir ama bunun haricindekilerini gösteremez diyor. Böyle bir rivayet var. Ama değerli kardeşlerim, değerli bacım, bu rivayet sahih bir rivayet değildir. Ebu Davud'da yeriyle, numarasıyla inşallah zikredebiliriz. Yazılı olarak da ben size gönderebilirim. Hazır mevzu açılmışken ben bunun tahkiki ile alakalı da bir iki ifade söyleyeyim. Şimdi burada birinci husus, değerli kardeşim, hadisin senedinde Ayşe ile Halid bin Dureyk arasında kopukluk vardır diyor. Hadisi tahric eden Ebu Davud diyor ki bu hadis mürseldir diyor. Çünkü Halid bin Dureyk Ayşe'ye yetişmemiştir. Yani ondan bir şey duymamıştır diyor. Bunu açarsanız Ebu Davud'un 4104 numaralı hadis ve orada dipnotunda bunu görürsünüz. Yani hadisi rivayet eden Ebu Davud ne yapıyor? Bunun mürsel olduğunu söylüyor. Yani mürselin de ne anlama geldiğini zaten söylüyor. Arada bir kopukluk var. Nasıl bir kopukluk? Yani sahabi olmayan birisinin Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet etmesi anlamında. Yani sahabeyi atlayarak, tabiinin sahabeyi atlayarak böyle bir şeyi zikretmesi hadis usulünde mürsel anlamında izah edilmiştir. Yani zayıf hadislerin efendimizin bir çeşidi diyebiliriz. Bununla beraber değerli kardeşim Ebu Hatim Er-Razi yine bu hadisle alakalı diyor ki bu hadis zayıftır diyor. Ondan sonra ikinci husus kardeşler, Hadisin senedinde Şam'da oturan Said bin Beşir en-Nasri vardır diyor. İbni Mehdi bu adı hiç anmamış. Ahmed İbni Hanbel, Yahya İbni Ma'in, İbni el-Medeni ve Nese'yi bu şahsın zayıf olduğunu söylüyorlar. Bunu da kim izah etmiş? Bu da yine ilim ehli, Allah razı olsun kendisinden, muasırımız diyelim, Hicaz mıntıkasından muasır bir alim, Muhammed Salih el-Utheymin, Allah kendisine rahmet eylesin. Bu da Risaletül fil-İcab Risalesinde, Hicab Risalesinde bunu zikretmiş kardeşlerim. Yani bu konuda söyleyeceğimiz son söz, el ve yüz müstesna ifadesi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ağzından çıkan bir ifade değildir. Sahabilerden el ve yüz müstesna diyen olmuştur. İşte kendiliğinden görünenler. Diğer taraftan bunun dış elbiseler olduğunu da söyleyenler olmuştur. Ama bizim için önemli olan bu ikisinden hangisi doğrudur diye konuyla ilgili sair karineleri göz önünde bulundurarak, bir kadının örtünmesi nasıl olur? Bir kadının el ve yüzü açık olması gerekiyor mu? El ve yüz, yani örtünmenin, hicabın içerisinde midir? Bunu sair karinelerle ne yapacağız? Açacağız, öğreneceğiz. Hatta bizim bu konuda Müslüman kadının örtüsü diye, bununla beraber hicab ayetleri ve onların anlamları diye efendim derslerimiz var. İnşallah oralara da bakarsanız, ben fotokopi şeklinde de sizlere ulaştırırım. Oralara da bakarsanız göreceksinizdir ki Müslüman kadın tepeden tırnağa örtünmesi gerekiyor. Yüzünü de ellerinde örtmesi gerekiyor. Çünkü İslam'ın kadınları örtmedeki maksadı az buçuk herkes tarafından biliniyor, anlaşılıyor. Yani kadının fitnesinden çevrenin emin olması. Dolayısıyla bunu açık ve net bir şekilde söylememiz gerekiyor ki kadının en fitne yeri yüzüdür kardeşlerim. Yani güzelliği oradan belli olur, çirkinliği oradan belli olur, hoşnutluğu, hoşnutsuzluğu oradan belli olur. Öyle mi? Gençliği, efendim ihtiyarlığı oradan belli olur. Yani yüz bambaşka bir şeydir. Fitne açısından. Dolayısıyla İslam, yani bir ayak sesini bile yasaklarken sadece kadının saçını yani örtmek için bir hicap düşüncesi çok çok yanlıştır. Yani İslam'ın böyle bir tezat bir şeyi indirmesi hiçbir aklı selimin düşüneceği şey değildir kardeşlerim. Burası inşallah anlaşıldı. Dediğimiz gibi daha detaylı bilgi inşallah bu bahsetmiş olduğumuz konuyla ilgili detaylı bilgi Müslüman kadının örtüsü. Buraya bakarsanız inşallah hayırlı olur. Ben oradan anlayamadığınızı tekrar sizinle irtibat kurarak cevaplayabilirim. Soruyu soran kimse. Evet. Hocam imamlarda, hanımlarda imamın arkasında Fatiha okumaları gerekir mi? Şimdi değerli kardeş, imamın arkasında Fatiha konusu kadın olsun erkek olsun. Yani umumen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sözlerine hitaptırlar. Yani ayırt edici bir delil gelmediği müddetçe Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sözleri umum anlamdadır. Kadını da erkeği de içerisine alır. Elbette ki hanımlar da imamın arkasında Fatiha okuyacaklardır. Bu konuyla ilgili tabii ki sorularınızı neden sorduğunuzu da az buçuk tahmin edebiliyorum. Çünkü bu anlamda imam okuduğu zaman affedersiniz. İmam okuduğu zaman siz susun şeklindeki bazı rivayetler var. Veya konuyla ilgili hadislerden yanlış istidlaller de söz konusu. Ama ben burada kısaca size bir hadisi şerif okuyayım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bir gün ashabına sabah namazını kıldırdığı anlatılıyor. Enes ibn Malik tarafından. Bildiğiniz gibi sabah namazı cehri bir namazdır. Bu arada tabi sırrı ve cehri bütün namazlarda imamın arkasında okunur. Bunu da güzel kafamıza yazmamız gerekir. Allah Resulü insanlara sabah namazını diyor kıldırdı. Ve namazını bitirdikten sonra yüzünü çevirdi diyor bizlere. Sizler imamın arkasında okuyor musunuz dedi. Yani kıraatım bana ağırlık verdi. Yani karıştırdım bizim anlayacağımız şekliyle. Yani kıraatımı karıştırdınız. Yani siz de benim arkamda okuyorsunuz zannedersem. Evet ya Resulallah, size yetişebilmek için okuyoruz denildi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hayır dedi. İmamınızın arkasında Fatiha'dan başka bir şey okumayın diyor. Burada anlaşıldığı kadarıyla Fatiha'nın haricinde Zamm-ı Sure'yi okuyorlar. Böyle anlaşılıyor. En azından benim anlayışım. Ben böyle anlıyorum daha doğrusu. Çünkü ifadelerden bu anlaşılıyor. Fatiha'dan sonra Zamm-ı Sure'yi de herhalde hızlı hızlı okuyorlar. Allah Resulü'nün kıraatı karışıyor. Ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ifadesi çok net değerli kardeşim. İmamınızın arkasında Fatiha'dan başka bir şey okumayın. Zira Fatiha'sı olmayanın namazı yoktur. Bu konuyla alakalı da daha çok deliller var. Yani bunların hepsini yan yana getirdiğiniz zaman konu net bir şekilde anlaşılıyor. Yani imamın arkasında kadın olsun, erkek olsun. İmam cehri veya sırrı okusun, yani sesli veya sessiz okusun. Ne yapacaktır? Arkasındakiler mutlaka Fatiha'yı okuyacaktır. Çünkü Fatiha'sı olmayanın namazı yoktur diyor. Şimdi bu konuda hazır yeri gelmişken onun da altını çizelim. Az önce dediğimiz gibi zannedersem bu şekildeki bir takım rivayetlerden dolayı da bu tip sorular sorulabilir. Yani imam okuduğu zaman siz susun şeklinde. Burada benim Buhari'nin Cüz'ül Kıra'da güzel bir ifadesi var. Onu zikredeyim, geçeyim başka sorularınıza. Buhari diyor ki bu risalesinde, eğer bu hadis sahih olsaydı şöyle anlaşılırdı diyor. Yani biraz önceki işte imam okuduğu zaman siz susunuz. Ki onu sahih görmüyor Buhari rahimullah. Eğer diyor bu sahih olsaydı bile şöyle anlaşılırdı. Nasıl anlaşılırmış? Cehri namazlarda diyor cemaat Fatiha'dan sonra bir şey okumaz. İmamı dinler. İmam sekte yaptığında cemaat Fatiha'yı okur. Yani imam elhamdülillahi rabbil alemin dediğinde sekte yapıyor. Yani azıcık duruyor. Zamanımızdaki imamlar gibi böyle hızlı bir şekilde okunmaz. Ki bunu da peygamberimiz tarif ediyor. Hani imam böyle dediğinde elhamdülillahi rabbil alemin ne yapıyor arkasındaki cemaat? Sessiz içinden elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim imam dedikten sonra cemaat yine sessiz bir şekilde Errahmanirrahim. Yani Buhari'nin bu sözü bence bu konudaki ihtilafları da çözen çok çok şahane bir ifade. Hadisi sahih görmüyor. Ondan sonra Nevevi de bu hadisi sahih görmüyor efendim. Yani böyle bir ifadenin sonradan ziyade olduğunu, yani imam okuduğu zaman artık siz susun. İmamın kıraati işte cemaatin kıraatıdır, işte, kıraatıdır şeklinde. Bunları sahih görmeyenler var. Çok hadis ehli sahih görmediği gibi Buhari'nin daha güzel bir ifadeyle bu hadis sahih değildir. Eğer sahih olsaydı şöyle anlaşılırdı. Yani imam Fatiha'yı okur, cemaat de Fatiha'yı okur ama imam sekte yapınca onun kıraatını karıştırmadan. Hulasa değerli kardeşim, yani sorunuzun cevabı olarak elbette ki hanımlar da imamın arkasında efendim Fatiha okumaları gerekiyor. Şuna bakıyoruz. Hocam seferde namazları illa kısaltmamız gerekiyor mu? Seferde namazları illa kısaltmamız gerekiyor mu? Bu konuda Aişe ve Osman radıyallahu anhunun yaptığını yapmış olsak bir şey olur mu? Birinci sorunun cevabına eğer dikkat ettiyseniz bu el yüz müstesna ifadesiyle alakalı yaptığımız izah eğer dikkat ettiyseniz tekrarında fayda var. sahabe söz ve uygulamaları, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in söz ve uygulamaları baz alınarak değerlendirilmelidir. Unutmayınız ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin müştehit içtihadında hata da eder, isabet de eder sözünün ilk muhatabı olan insanlar bunlardı. Yani hususen onlara, umumen bütün ümmetine bu ifadeyi zikrediyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ama bu sözün ilk muhatabı olan insanlar karşısında olan insanlardı. Onun muasırı olan insanlardı ilk muhatabı. Yani müştehit içtihadında hata da edebilir, isabet de edebilir. Yani bunu neden zikrettik? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin haricinde herkes hata yapabilir din konusunda. Herkes hata yapabilir. Ama yapmış olduğu şeyin hata olduğunu veya yaptığı şeyin isabetli olduğunu biz nereden anlayacağız? Elbette ki Kur'an ve sünneti baz alarak. Oradan biz anlayacağız. Doğrudur değerli kardeşim. Doğrudur. Ayşe annemiz ve Osman radıyallahu anhu seferde namazları tam kılmışlardır. Bu doğrudur. Yani yaptıkları doğrudur. Ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir şey yapmış mıdır? Hani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de birçok seferlere çıktı. Yani Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de birçok sıkıntı, korku, şudur budur, efendim olumsuz şeylerle karşı karşıya kaldı. Ne yapıyordu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem? Ve onun diğer bütün sahabesi ne yapıyordu? Onlara da bakmak lazım. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin söz ve uygulaması varken Ayşe annemizin, ki hanımı da olsa, efendim Osman radıyallahu anhu çok çok sevdiği bir ashabı da olmuş olsa, elbette ki peygamberin sözü alınır değerli kardeşlerim. Şimdi her şeyden önce seferde namazların 2 rekat kılınması farzdır. Bunu kafamıza güzel yazmamız lazım. Müslim hadisidir. Hatırladığım kadarıyla İbni Abbas'tan. Allahu Teala namazları diyor hazarda 4, sefer halinde 2, harp halinde de 1 rekat olarak kılınmasını peygamberin diliyle farz kıldı diyor. Yani seferde namazın 2 kılınması farzdır kardeşim. 2 kılınması farzdır. Az önce dediğimiz gibi eğer, ama bu bir sahabi, ama bunu yapan sahabi bizden daha hayırlı, bizden daha iyi bilgili, doğrudur, bizden daha hayırlı, daha bilgililer. Ama bu hata yapmayacakları anlamına gelmez. Peygamber daha hayırlı. Peygamberin diğer sahabeleri de hayırlı. Az önceki konuyla ilgili anlattığımız şekliyle burada da bir bakıyorsunuz ki Abdullah İbni Ömer, hatırladığım kadarıyla bir seferdeler, namaz kılıyorlar, ondan sonra kenara çekiliyor, eşyalarının yanında oturuyor. Bir ara bir bakıyor ki namaz kıldıkları yerde arkadaşlarında namaz kılanlar var. Bunlar ne yapıyorlar? Soruyor. Diyorlar ki onlar ratibe namaz kılıyorlar. Yani sünnet namaz kılıyorlar. İbn Ömer orada diyor ki, a benim yeğenim diyor, eğer ben namaz kılacak olsaydım diyor, farzı 4'e tamamlardım diyor. Bakın bu ifade çok önemli. Ben farzı 4'e tamamlardım eğer namaz kılacak olsaydım. Ardından hemen bakınız, çok çok önemli bu ifadeler. Ardından diyor ki ben Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ile yolculuk yaptım. 2 rekattan fazla kılmadı diyor. Ardından Ebu Bekir ile yolculuk yaptım. O da 2 rekattan fazla kılmadı. Allah onların ruhlarını alıncaya kadar. Ömer'le de yolculuk yaptım. Yani babasından bahsediyor. O da 2 rekattan fazla namaz kılmadı diyor. Ve ardından ayeti celileyi okuyor. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ وَذَكَرَ اللّٰهَ كَثِيرًا. Andolsun ki Allah'ın Resulü'nde sizin için, Allah'ı ve ahiret gününü umar olan kimseler için ve bir de Allah'ı çok çok zikretmek isteyenler için güzel örnekler vardır. Usveler, haseneler vardır. Öyle mi? Bunun da anlaşılması lazım bakınız. Bunun da anlaşılması lazım. Yani meseleleri güzel tahlil etmek gerekir. Meseleleri güzel anlamak lazım. Birilerinin şahsi yorumu ve görüşü hiçbir zaman dinin önüne çıkarılmaması lazım. Bu bir sahabi dahi olsa kardeşler. Bu ifadeler onları küçümseme anlamına gelmez. Allah'a sığınırız. Onlar değerli insanlardır. Onlar cennetle müjdelenmiş. Allah onlardan razı olmuştur. Onlar da Rablerinden razı olmuşlardır. Ama onlar masum kimseler değildiler. Onlar da hata yapabilirlerdi. Kaldı ki Osman radıyallahu anh'unun namazı tam kılması, yani bu anlamda efendime söyleyeyim böyle bir şeye kalkışması da anlatıldığına göre işte münafıkların fitnesinden, şundan bundan. Yani kendince çeşitli sebepler vardı. Doğru gördüğü sebepler vardı. Ama bize düşen kardeşlerim, az önceki ayette anlatıldığı gibi bize düşen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bu konudaki örnekliğidir. Önderliğidir. O seferde namazları her zaman kısa kılmıştır. Yani kısaltmıştır değerli kardeşler. Ama bunu yapan sahabi derseniz, biraz önce söylediğimiz de sahabi. Ne yapacağız? O da sahabi, bu da sahabi. Biri hayır tam kılınır diyor, biri ama kılmış, tevil etmiş. Bize düşen peygamber bu konuda ne yapmış? Sahabilerden hangisi isabet etmiş? Bize düşen onu bulup onu yapmamızdır. Anlaşıldı mı kardeşim? Yani seferde namazları kısaltma mecburiyetindeyiz. Allah'a hamdü senalar olsun. Bize bu anlamda bir kolaylık tanımış. Çok şükür. Hatta az önce ifade ettiğimiz gibi bu farzdır değerli kardeşlerim. Böyle kılma mecburiyetindeyiz. Anlaşıldı mı efendim? Evet. Bu biraz karışık. Hocam, kafir veya müşriklerin ibadeti geçerli midir? Çünkü birçok derslerinizde hatırlayamıyorum ama sahabelerden birisine cahiliye döneminde yapmış olduğu amellerinden dolayı peygamber sen geçmiş hayırlarından dolayı hidayet buldun ya demektedir. Bunu nasıl anlamamız lazım? Evet, böyle bir hadis var. Efendime söyleyeyim. Müslim hadisi hatırlayabildiğim kadarıyla Hakim bin Hizam Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme işte ya Resulallah benim cahiliye döneminde sadaka vermek, efendim köle azat etmek, sıla-i rahim yapmak nevinden güzel işlerim vardı. Ben bunlardan dolayı da ecir kazanacak mıyım? Sorusunu soruyor. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de aynen sizin ifade buyurduğunuz gibi kardeş, sen geçmişte olan hayırların vesilesiyle İslam'a girdin ya, hidayet buldun ya diyor. Şimdi burada anlaşılması gereken değerli bacım, bunlardan ecir almadın ama bunlar senin ecir kazanacağın İslam'a girmene vesile oldu. Yani bunu bu şekliyle kafamıza yazmamız lazım. Yani senin bu şekilde güzel işlerin vardı. Ama sen bunlardan ecir aldığından dolayı değil. Yani bunlar Allah'ın hoşuna giden şeylerdi. Bunlar senin ecir kazanma için, ecir kazanacağın İslam'a girmene vesile oldu. Neden böyle söylüyoruz? Şimdi emirlerin ve nehilerin gereğini yerine getirmek değerli bacım, Müslümanı da kafiri de kapsar. Yani bütün insanları kapsar. Allah'ın emirlerini, nehilerini yerine getirme hususunda mükelleftirler bunlar. Fakat emrolunan bir işin kafir tarafından kafir iken yapılması sahih değildir. Yani Allahu Azze ve Celle kendi dininden olan bir takım emirleri, güzel şeyleri yerine getirirken o insanın yaptığı bu şeyi sahih kabul etmiyor. Neden kabul etmiyor? Ayet-i Celile'de diyor ki Allahu Azze ve Celle, verdiklerinin onlardan kabul edilmesini engelleyen şey şudur. Onlar Allah'a ve Resulüne küfretmişlerdir. Yani bir insan kafirken Allah rızası için bir şeyler de verse, başka güzel şeyler de yapmış olsa, değil mi ki Allah'a ve Resulüne küfreden birisi, bu kafir olan birisi, Allah onlardan bunu kabul etmiyor. Bak ayetin baş tarafında ifade ettiği gibi Allah onlardan bunu kabul etmiyor. Yani kafirin, müşrikin amelini Allah Azze ve Celle kabul etmiyor. Yine hatırladığım kadarıyla Allah Azze ve Celle Resulüne hitaben le in eşrekte le yahbetenne ameluke ve la tekunenne minel hasin. Sen bile Allah'a şirk koşacak olsan, yani bütün yaptıklarını iptal ederim ve hüsrana uğrayanlardan olursun diyor. Amellerini iptal ederim diyor. Onun için kafirin ve müşriğin ameli kabul olmaz. Ama bununla beraber kafir İslam'a girdiği zaman bu emirleri yerine getirmesi ve geçmişte yani bülüğ çağına erdikten sonra yapması gereken şeyler kendisinden istenmiyor. Yani işte bunları kaza etmen lazım. Sen ne zaman İslam'a girdin? İşte efendim 30 yaşında. Sen ne zaman bülüğ çağındaydın? Efendime söyleyeyim işte 15-16. Efendim sen 14 sene şunu şunu şunu kaza etmen lazım. Şudur budur. Hayır. Böyle bir şey de yoktur. Neden? Bu da yine ayeti cellede anlatıldığı gibi kardeşim. Sen o kafirlere de ki ey Muhammed, eğer küfürlerinden vazgeçerlerse onların geçmiş günahları mağfiret olur. Ve bu konuda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin de hadisini hatırlarsınız. Bilmez misin ki İslam kendisinden önceki günahları siler. Yani kabul olunmuş bir haç, bunları falan zikretmiyorum. Burada konuyla ilgili, yani kafir İslam'a girdiği zaman önceki günahları silinir. Ve onları kaza etmesi, yani kendisine emrolunan, bülüğ çağına erdikten sonra Allah'ın huzurunda mükellef olan, bir takım emir ve nehilerin muhatabı olan insan, yapmadığı şeyleri kaza etmez. Bura anlaşıldı değil mi? Yani sizin sormuş olduğunuz bu soru, hadis, sahih bir hadis. Sen geçmişte olan hayırların vesilesiyle İslam'a girdin ya diyor. Yani Allah Azze ve Celle kafir ve müşrik dahi olsalar onların güzel şeylerini göz önünde bulundurarak onlara yardım ediyor. Yani onlara ecir olarak sayfasına bir şey yazmıyor. Ama az önce ifade ettiğimiz gibi ama onlar ecir kazanacağı ve ecrinin zayi edilmeyeceği İslam'a girmesine vesile oluyor. Buna inşallah anlaşılmıştır kardeşim. Hadis sahih ama bu şekliyle anlamamız gerekir. Kafirin müşriğin ibadetini Allah kabul etmez. Anlaşıldı mı? Evet. Ses düzgün geliyor değil mi? Ses düzgün gelmiyorsa Abdurrahman'ı yollarsınız. Burada beni boşuna konuşturmayın. Gerçi kayıt yapıyorum. Boşuna olmaz inşallah. Başkaları da dinler. Hocam, selamu aleyküm. Aleyküm selam. Allah'a kavuşmak için vesile arayın. Ayeti nasıl anlamamız gerekir? Bu ayeti celleyi nasıl anlamamız gerekir hususunda birçok derslerimiz olmuştur. Yani bu ayeti celleyi anlamak, nasıl anlamamız gerekir hususunda birçok derslerimiz olmuştur. Bilmiyorum sen bu dersleri falan dinledin mi? Aranızda başka biri de olabilir. O da yazmış olabilir. Yine de ben kısa ve öz olarak bunu da izah edeyim. Doğrudur. Rabbimiz Kerim kitabında Maide suresinde olması lazım. Ya eyyühellezine amenuttequllah vebteğu ileyhil vesilete. Ey iman edenler, Allah'tan korkun, ona yaklaşmak için vesile arayın. Ayet Rabbimizin Kerim kitabında Maide suresinde bir ayeti celile. Bunu nasıl anlamamız gerekir hususunda da biliyorsunuz bu ayetin ilk muhatabı olan insanlar asr-ı saadetin o güzide insanlarıydı. Yani Allah'ın Resulü ve onun etrafındaki insanlardı. Bu ayeti nasıl anladılar? Bu ayette kastedilen vesileler nelerdir? Çünkü biz inanıyoruz ki biraz önce ifade ettiğimiz gibi biz inanıyoruz ki Allah'ın Resulü ve onun etrafındaki insanlar Allah'a yakınlıklarıyla bilinen, Allah'a dostluklarıyla bilinen ve cennetle müjdelen kimselerdi. Bu gösteriyor ki Rabbimizin bu ayeti celilede zikretmiş olduğu vesileyi veya vesileleri yerine getirmiş, Allah da onlardan razı olmuştur. Biz böyle inanıyoruz. Çünkü bunun aksi bir şey olamaz. Bu sefer ne yapıyoruz? Asr-ı saadete yöneliyoruz. Mesele ile ilgili sair delillere bakıyoruz. Yani bu ayeti alıp da bugün tasavvufçuların yaptığı gibi, particilerin yaptığı gibi veya bunlara paralel zihniyetlerin yaptığı gibi kafamıza göre bu ayeti alıp adını İslam'dan, tadını kendimizden asla böyle bir şey yapamayız. Tasavvufçular bunu alırlar ele. Peşine düştüklerini, eline ayağına yapıştıkları, eteğini öptükleri şeyhini Allah'a yakınlık için ne yapıyor? Bir vesile. Adam parti kuruyor. Partiyi efendime söyleyeyim Allah'a yakınlık için, onun dinini hakim kılmak için bir vesile. Ve bunu da delil getirmeye çalışıyorlar. Ayet doğru, istidlal batıl kardeşim. Aynı ayeti celilenin ki ben bu ayeti okuduğum zaman soru sorulduğunda konuyla ilgili ayeti okur, ardından devamını da okurum. Yani derim ki bu ayetin devamına bakarsanız en azından orada Rabbimiz Allah'a yakınlık için orada ciddi bir vesileden de bahsediyor. Yani ayetin devamında ve cahidu fi sebilihi leallekum tuflihun. Yani ey iman edenler Allah'tan korkun, ona yaklaşmak için vesile arayın. Burada bitmiyor. Devam ediyor. Onun yolunda cihad edin ki kurtuluşa eresiniz. Şimdi burada Rabbimiz değerli kardeşim, burada Rabbimiz Allah yolundaki bütün mücadelelerin kendisine yakınlık için bir vesile olduğunu anlatıyor. En azından bu ayetin kendi bünyesinde bile sana güzel bir vesileden bahsediyor. Allah yolundaki mücadeleniz, cihadınız yani. Ne yapıyoruz burada? Yine İbn-i Teymiye'nin, Rahimullah'ın cihat konusundaki o güzel şumullü ifadesini hatırlıyoruz. Cihat, Allah'ın sevdiğinin zuhuru, sevmediği şeylerin def'i için sarf edilen çabanın gayretin adıdır. Ha, demek ki Allah'ın sevdiği, hoşlandığı şeyleri yapmak, başkaları yapsın diye çırpınmak, sevmediği şeylerden uzak durmak, başkaları da uzak dursun diye çırpınmak, Allah yolundaki en mükemmel mücadele ve cihattır kardeşlerim. Bu da sizi Allah'a yaklaştıracak en güzel vesilelerden bir tanesidir. Anlaşıldı mı? Bir tanesi bu. Ardından konuyla ilgili de aslında müstakil bir ders var. Onu da inşallah dinlersiniz. Ama yeni arkadaşlarımız var. Onların da faydalanması için burada. Sizin aranızda da vardır. Faydalanmaları için izahta fayda vardır inşallah değerli kardeşlerim. Yine bakınız, bakıyoruz. Kehf suresinde bir ayeti celile, 110. ayet. Kim Rabbi ile onun razı olacağı şekilde, tırnak içi ifadesi iyi olur burada, güzel anlaşılması açısından. Kim Rabbi ile onun razı olacağı şekilde karşılaşmayı arzu ediyorsa, فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ اَهَدًا Allahu Akbar. Burada yine eğer dikkat ederseniz, yani burada kim Rabbi ile onun razı olacağı şekilde karşılaşmak istiyorsa, ona yakınlık, yakın olmayı arzu ediyorsa, ne yapsın diyor? Salih amel işlesin ve ibadetlerinde de Rabbisine hiçbir şeyi ortak koşmasın diyor. Salih amelleriniz Allah'a yakınlık için güzel bir vesiledir. Ortak koşulmayan ibadetlerinizdir salih ameller. İşte onlar sizi Allah'a yaklaştıran şeylerdir kardeşler. İbadet edersiniz, amel işlersiniz. Ameliniz, ibadetiniz eğer kendisine bir şeyler bulaştırılmış ise o sizi Allah'a yaklaştırmaz. Allah'tan uzaklaştırır. Ama salih amel ki anlamı şirksiz bir ameldir. Bu sizi, bu bizi Allah'a yaklaştıran en güzel, en ciddi vesilelerden bir tanesidir. Bunu da bakınız ayeti celile zikrediyor. Yani kendimiz bir şeyler çıkarmıyoruz. Ondan sonra yine ey insanlar, sizi bize yaklaştıracak olan ne mallarınız ve ne de evlatlarınızdır diyor. Bu da başka bir ayeti celile. Ancak iman eden ve salih amel işleyen kimseler için durum böyle değildir. Burada da bir şeyler anlayabildik mi inşallah? Yani sizi bize yaklaştıracak olan ne mallarınız ve ne de evlatlarınızdır. İmanınız ve salih amellerinizdir. İman müstakil anlamda ele alınacak, güzel anlaşılacak. Yani iman nedir? İnsanı Allah'a yaklaştıracak iman nasıl olmalıdır? Şirksiz bir iman olmalıdır. Ayette dediği gibi onların çoğu Allah'a ortak koşmadan iman etmezler. Böyle bir iman insanı Allah'a yaklaştırmaz. Mekkeli müşrikleri Allah'a yaklaştırmadı. Bizatihi Allah'tan uzaklaştırdı. Hatta onlar biz bununla Allah'a yaklaşmak istiyoruz demelerine rağmen Allahu Azze ve Celle hayır bu sizi, bu yaptığınız şey sizi bana yaklaştırmaz. Bizatihi benden uzaklaşıyorsunuz. Neden? Çünkü iman ediyorsunuz ama benim istediğim şekilde değil. Bir şeyler bulaştırıyorsunuz. İman edeceksiniz, salih amellerle tevhidi gerçekleştireceksiniz. İşte bu sizi bana yaklaştırır diyor. Allah'a yakınlık için vesilelerden yine bir tanesi de budur kardeşlerim. Yine bakınız kardeşler, benim önümde dipnotlar var. Yani sorunuzu sorar sormaz ben hemen fotokopilerin arasından bunu çıkarabiliyorum. Hazırlamışım elhamdülillah. Delilleri de yeriyle, numarasıyla daha güzel olsun, daha mutmain olmamız açısından. Bakınız daha güzel, daha açık ve net bir ayet Tövbe suresinde. Bedevilerden öyleleri vardır ki Allah'a ve ahiret gününe inanır, harcayacağını Allah katında yakınlığa ve peygamberin duasını almaya vesile edinirler. Bakınız gördünüz mü? Ne kadar açık ve net bir ifade. Yani Arap köylülerinden bahsediyor. O kimselerden öyleleri var ki Allah'a ve ahiret gününe iman ederler. Ve harcadıklarını da, yani Allah için harcadıklarını da, niçin harcıyorlarmış? Allah katında yakınlığa vesile ediyorlar. Yani bunu harcayalım Allah'a yakınlık için, Allah'a yaklaşmak için, Allah'a yakın olabilmemiz için onun yolunda ne yapalım? Harcayalım bir şeyler diyorlar. İşte burada da kardeşim bir ayeti celile, yine burada da insanın Allah yolundaki yapmış olduğu maddi anlamdaki harcamaları da kişiyi, kulu Allah'a yaklaştıran vesilelerdendir kardeşim. Aklıma gelmişken yine bu hadisi de zikredeyim. Burada da çok açık ve net bir ifadeydi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi kutsi diyelim. Hadisi kutsi de buyuruyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Allah buyurdu ki kulum bana kendisine farz kıldığım şeylerden daha sevimli olan bir şeyle yaklaşamaz diyor. Görüyor musunuz? Yani Kur'an'ı ve sünneti ele aldığınız zaman, Kur'an'a sünnete yani müracaat ettiğiniz zaman kapalı olan hiçbir şey yoktur. Cehaletimiz, yanlışlıklarımız, Allah korusun şirkimiz, küfrümüz, bid'atlerimiz hep bizim Kur'an ve sünnetten uzak kalmamızdan kaynaklanıyor. Kur'an'a sünnete baktığınız zaman, Kur'an'ı sünneti elinize aldığınız zaman noksan olan bir şey yok kardeşler. Yani yeter ki samimi bir şekilde bunu araştıralım. Ya biz bu dinin tamam olduğuna inanıyoruz ve bunu defalarca anlatmışızdır. Ve bu dinde irili ufaklı her şeyi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem açık ve net bir şekilde insanlara anlatmıştır. Bunu da biz anlatıyoruz. Size cennete yaklaştıracak ne varsa anlatmışımdır. Ve yine size cehennemden uzaklaştıracak ne var ise bunu da anlatmışımdır diyor. Artık bu yoldan sapan helak olur diyor. Yani gecesi gündüzü gibi olan bir din, apaydın bir din kardeşler. Neden böyle bir ifadeyi gerekli duyduk? Yani biz Allah'ın kitabından bir ayet alıp onun altını kendimiz doldurursak yanlış yaparız. Zamanımızdaki arzı endam eden yanlışlar gibi. Vesile arayın diyor. Şeyh bir vesiledir. Parti bir vesiledir. Veya falan filan vesiledir. Yani vesile aramamızı söyleyen İslam'sa nelerin vesile olacağını söyleyen de İslam olmalıdır. Ki söylemiş bakınız burada. Hulasa az önceki hadise dönüyoruz. Kulum bana kendisine farz kıldığım şeylerden daha sevimli olan bir şeyle yaklaşamaz. Demek ki kardeşlerim bir insanın, bir kulun Allah'a yaklaşması için Allah'ın kendisine farz kıldığı amellerle uğraşması, onları yerine getirmesi. Bu en güzel vesilelerdir kardeşler. Namazınız, zekatınız, orucunuz, gücünüz yeterse zekat, hac, öyle mi? Allah'ın farz kıldığı şeyler. Ve hadis devam ediyor kardeşler. Diyor ki, kulum bana nafile ibadetlerle yaklaşmaya devam eder. Yani daha yaklaşmak için ne yapıyor? Kul nafileleri. Nafile derken kafasına göre uydurduğu şeyler değildir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem farzların haricinde nafileleri de sınırlandırmıştır. Nafileleri de söylemiştir. Bir insan öğlen namazının önünden ardından ne kadar nafile kılacaktır? Bu belirtilmiştir. Bu bir nafiledir. Ben öğlenin önünden 8 rekat, 10 rekat sünnet kılayım diyemez bir insan kardeşim. Sabaha kadar namaz kılacağım diyemez bir insan. Ben her gün oruç tutacağım diyemez bir insan. Bunları diyenlerden, ki sahabeler bunları hatırlarsınız, derslerde geçiyor. Bunları diyen sahabeler, Allah Resulü ne yapıyor? Onları uyarıyor. Onları uyarıyor. Bu şekilde kafanıza göre kendinize zulmedemezsiniz. Sabaha kadar namaz kılınmaz. Her gün oruç tutulmaz. Ben et yemeyeceğim diyor. Allah'ın helal kıldığını ben et yemeyeceğim. Güya nefis terbiyesi. Bu da Müslim'de geçiyor. Bunu diyemeyiz kardeşler. Onun için sorunuzun cevabı olarak değerli kardeşim, Allah'a kavuşmak için vesile aramamız elbette ki İslam tepeden tırnağa bir vesiledir. Peygamber yoluyla efendim Allah'a yakınlık söz konusudur. Bunu tevessül ve vesile dersinde işlemişizdir. Yine işleyeceğiz inşallah. Peygamberin duasıyla Allah'a yakınlık söz konusudur. Salih amelle, efendim şirksiz bir imanla, Allah'ın farz kıldığı bütün ibadetleri Peygamberin tarif ettiği şekilde yerine getirmekle biz Allah'a yaklaşırız. Allah yolundaki harcamalarımız Allah'a yakınlık için vesilelerdir değerli kardeşler. Onun için böyle tasavvuftaki cahilce anlatılan şeyler asla sizi Allah'a yaklaştırmaz. Allah şahittir. İyi araştırın, soruşturun. Bugün tasavvufun inancı, ameli insanı Allah'tan uzaklaştıracak şeylerdir. Bu insanlar cahil kimseler. Bunlara anlatmak lazım. Bunlara söylemek lazım. Yaptıkları şeylerin doğru olduğunu zannediyorlar. Onun için onlara güzelce anlatmak lazım. Yani dememiz lazım ki bunlar yanlış şeylerdir. Evet, ayet doğrudur ama ayeti anlama hususunda şahsi yorumlardır, görüşlerdir sizin bu izahlarınız, vesile gördüğünüz şeyler. Çünkü az önce ifade ettiğimiz gibi bu ayetin ilk muhatabı olan insanlar sahabeydi. Onlar vesilelerin neler olduğunu Resul tarafından çok güzel öğrendiler ve bunu yerine getirdiler, cennetle müjdelendiler. Biz bunu güzel anlatmamız lazım. İnşallah anlaşılmıştır. Hocam benim sorum örtünme ile alakalı olacak. Siz daha iyi bilirsiniz ya, Ahzab suresindeki örtünme ile alakalı ayette bu onların tanınıp eza edilmemelerine daha uygundur deniliyor. Bundan hareketle sorum şu hocam. Tanınıp eza edilmemelerine daha uygundur sözü, tanınmak için yüzün açılmasını veya açık olmasını gerektirmez mi? Tanınıp eza edilmemelerine daha uygundur sözü, tanınmak için yüzünün açılmasını veya açık olmasına gerektirmez mi? Şimdi bu ifade doğru anladığım kadarıyla. İfade doğru. Bu onların ayetin baş tarafında hicabı anlatıyor, örtünmelerinden bahsediyor. Ardından bu onların tanınıp eza edilmemelerine daha uygundur. Değerli kardeş, buradaki tanınma, benim acizane ifade edeceğim, buradaki tanınma bu o örtünen kadınların İffetli olarak tanınmaları ve eziyet olunmamaları için daha uygundur. Şimdi burada yüzleri açık olup tanınırsalar eza edilmezler anlamında değerlendirilemez. Hocam niye böyle anlıyorsunuz? Yani böyle bir anlayışı nereden çıkardınız? Neden böyle diyorum? Çünkü ben konuyla ilgili sair karineleri de göz önünde bulunduruyorum. yani hicapla alakalı efendime söyleyeyim sair ayet ve hadisleri de göz önünde bulundurduğumuz zaman buradaki anlam bu, yani bu örtünme şekilleri o örtünen kadınların iffetli olarak Müslüman olarak tanınmaları ve eziyet olunmamaları için daha uygundur. Yani yüzünün kapalılığıyla efendim dış örtüsüyle ha işte bunlar namuslu, iffetli Müslüman kadınlar. Bu anlamda tanınmaları ve eziyet olunmamaları içindir. Biz ancak böyle anlarız. Neden? Neden? Çünkü az önce ifade ettik. Sair karinelerle biz yüzün örtüleceğine inanıyoruz. Biz derken İslam yüzün de örtülmesi gerektiğini anlatıyor. Mesela bu ayeti celiledeki söylemiş olduğunuz o ifadeyi en güzel şekliyle anlaştıracak Ayşe annemizin bir ifadesi var. Buhari'de, Müslim'de bir hadistir. Uzun bir hadis. Hatırlarsanız ıfk hadisesi, ıfk olayı. Ayşe validemiz Zekvan'ın sesini duyduktan sonra ne yapıyor? İşte bir yerde uyumuş kalmıştı ya hani. Ayşe annemiz Zekvan'ın sesini duyuyor. Zekvan tabii konaklayıp kalkan kervanın arkasından işte kontrol eden birisi. Bir bakıyor ki Ayşe annemiz orada yatmış, uzanmış. Hemen orada inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Bu ifadeyi herhalde sesli söylüyor. Ayşe annemiz diyor ki ben onun bu sözünü duyar duymaz hemen diyor kalktım. Fereceme bürünüp yüzümü örttüm diyor. Halbuki o beni hicaptan önce tanırdı diyor. Bak şimdi. Halbuki o beni hicaptan önce tanırdı diyor. Yani burada bu onların tanınıp eza edilmemelerine daha uygundur ifadesi Ayşe validemizin o beni hicaptan önce tanırdı diyerek yüzünü örtmesiyle değerli bacım çok açık bir şekilde meselenin nasıl anlaşılacağını ortaya koyuyor. Nasıl anlaşılacağını bize anlatıyor. O beni hicaptan önce tanırdı diyerek yüzünü örtüyor. Yani demek ki buradaki bu örtünen kadınların yani bu onların tanınıp eza edilmemelerine daha uygundur ifadesi bu o örtünen kadınların iffetli, namuslu, Müslüman olarak tanınmaları ve eziyet olunmamaları için daha uygundur. Bu şekilde anlama mecburiyetindeyiz. Müslüman kadının örtüsü dersini sesli olarak da dinleyebilirsiniz. Var, sitede de var. Bilgisayarı olanlar, interneti olanlar bunu halledebilirler. Yazılı olarak da var. Ben buradaki hazırladığım yazıları hemen hemen kimseye esirgemeden hemen hemen herkese veriyorum. Orada var Müslüman kadının örtüsü. Orada okuyun inşallah. Gücümüz yettiği kadar meseleleri delillerle anlatmaya çalışıyoruz. Ama biz de insanız. Hata edebiliriz. Tespit ettiğiniz bir şey varsa getirirsiniz. Tekrar üzerinde dururuz. Allahu Azze ve Celle bizlere hatalarımızdan vazgeçme iştiyakı yani kudreti kuvveti diyelim. Böyle bir yani güzel hareket nasip etsin. İnşallah sorunuzun cevabı benim anlatabildiğim kadarıyla budur. Yani orada yüz açılması gerekir şeklinde bir anlayış, yani yanlış bir anlayıştır. Yani sadece o ayeti celileyi göz önünde bulundurarak bir şeyler kafamıza göre çıkaramayız ablacığım. Maşallah. Ya bunların hepsini nasıl cevaplayacağız? Neyse. Gücümüz yettiği kadar. Hocam bir hanımın süt dayısı veya süt amcası nasıl olur? Bunu izah eder misiniz? Memnun olurum inşallah. Bir de kısaca bir bayana haram olanlar kimlerdir? Açıklar mısınız? Bir kadına, bir hanıma, daha doğrusu bir hanımın süt dayısı, süt amcası nasıl olur? Bunun izahı. Bir de bir bayana haram olanlar. Ben şöyle sıralayayım size. Bir bayan için efendime söyleyeyim. Bir dakika şu şeyi de açayım. Oradan daha güzel olur. Değerli kardeş. Evet. Öncelikle ben hepsini bilmemize rağmen ki onlarla alakalı bir problem olmamasına rağmen söyleyeyim yine de, oğluyla haramdır. Babasıyla haramdır. Kardeşiyle haramdır. Kardeşinin oğluyla haramdır. Amcası ile haramdır, yani evlenmesi. Dayısı ile haramdır. Damadı ile haramdır, yani kızının kocası. Kayınbabası ile haramdır. Eniştesi ile, yani kardeşiyle beraber, ki zaten eniştesi, yani bacısı onda olduğu için, eniştesiyle beraber haramdır. Ha, ne zamanki kardeşini boşarsa tek başına olabilir. Ama eniştesiyle, bacısı ondayken haramdır. Emzirdikleri erkeklerle haramdır. Yani kimi emzirmiş ise onlarla haramdır. Süt kardeşleri ile süt kardeşler. Süt amcası ile, süt dayısı ile, süt babasıyla, müşrik bir erkekle, süt oğlu ile. Yani emzirdikleri, az önce demiştik. Şimdi senin sorun, burada kısaca kimler haramdır onu. Senin soru, yani süt dayı, süt amca nasıl olur? Şimdi bir kadın hangi kadını emmiş ise, onun memesinden süt emmiş ise, yani İslam'ın tarif ettiği bir şekilde, efendim biliyorsunuz, haram kılan doyumluktur. Yani doyması gerekir. Doya doya bir kadın, hangi kadını doya doya emmiş ise, o kadın onun süt annesi oluyor. Burayı iyi dinleyin. O kadın bunun süt annesi oluyor. O kadının kocası ne oluyor? Süt babası oluyor. O kadının çocukları ne oluyor? Süt kardeşleri oluyor. O kadının kocasının kardeşleri ne oluyor? Süt amcası oluyor. Senin sorunun cevabı bak burada. O kadının kocasının kardeşleri süt amcası oluyor. O kadının erkek kardeşleri de süt dayısı oluyor. Burayı anladınız değil mi? Yani bir kadın hangi kadını emmiş ise, o kadın onun süt annesi, o kadının kocası süt kocası, o kadının kocası süt babası, o kadının çocukları süt kardeşleri, o kadının, yani kendisini emdiği kadının kocasının kardeşleri süt amcası, kendisini emdiği o kadının erkek kardeşleri de ne oluyor? Süt dayıları oluyor. Bura anlaşıldı mı efendim? Bura anlaşıldı. İnşallah ben bunları kaydediyorum. Yani kayıtları da gönderebilirim. Beyiniz de buradaysa onunla da gönderebiliriz. Anlaşıldı mı? Bunu da geçtik. Şu kapıyı güzel örtün, bak soğuk gelmesin. Hocam selamun aleyküm. Çoluk çocuğu olan bir bayan çocuklarının rızkı için başını açabilir mi? Çoluk çocuğu olan bir bayan onların rızkını temin etmek için, yani başını açarak işe gidebilir mi? Herhalde bunu sormak istiyor. Bu konuda değerli bacımıza benim tavsiyem, müstakil bir dersimiz var. Rızık endişesinin Allah'a kulluktaki rolü. Bunu güzelce dinlemesini istiyorum bu soruyu soran kardeşimiz. Ama kısaca da olsa yine ben bir şeyler söyleyeyim. O dersimizde de anlatmaya çalıştığımız gibi değerli kardeşler, insanı Allah'a kulluk etmekte analı koyan birçok sebepler vardır. Bunlardan en çok görülen şey rızık endişesi kardeşler. Rızık endişesidir. Şimdi senin soruna geleceğiz. Başkaları da bir şeyler anlasınlar. Çünkü bu da yine problemdir. İnananlar arasında problem bir de. İmanı zayıf olanlar arasında problem. Allah Azze ve Celle Kerim kitabında, yani tevhid derslerinde sürekli söylüyoruz. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Ben cinleri ve insanları sadece ve sadece bana ibadet etsinler diye yarattım. Biz rızık endişesinin kulluktaki rolü dersini işlerken ayetin devamını, daha doğrusu bir sonraki ayetleri de okuduk ve oradan bir şeyler anlatmaya çalıştık insanlara. Dedik ki Allahu Azze ve Celle ben cinleri ve insanları sadece ve sadece bana ibadet etsinler diye yarattım dedikten sonra devam ediyor. Ma uridu minhum min rızkın ve ma uridu en yut'imun innallaha huver razzaku zul kuvvetil metin. Bakınız şimdi kardeşler, iyi dikkat ediniz. Ben cinleri ve insanları sadece ve sadece bana ibadet etsinler diye yarattım diyor. Ardından ben onlardan bir rızık istemiyorum. Beni doyurmalarını da istemiyorum. Şüphesiz ki asıl rızık veren çetin kuvvet sahibi olan Allah'tır. Burada ben cinleri ve insanları sadece ve sadece bana ibadet etsinler diye yarattım ifadesinin ardından hemen rızık konusunu gündeme getiriyor ki mutlaka yakın bir alakası var diye, ki alakada açık ve net, üzerinde kafa yorarsanız az önce dediğimiz gibi insanların hemen hemen birçoğu rızık endişesinden dolayı Allah'a isyan ediyor. Onun için Rabbimiz ben sizi sadece ve sadece bana ibadet edesiniz diye yarattım diyor. Ardından da ben sizden rızık istemiyorum. Beni doyurmanızı da talep etmiyorum. Rızık veren benim. Yani siz bana ibadet edin. Siz bunun için yaratıldınız. Siz bana kulluk edin. Rızık endişesi sizi bana kulluktan alıkoymasın sakın. Hatta bu ifadeyi daha açık ve net bir şekilde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hadisinde görebiliriz değerli kardeşler. Bakınız diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Cabir'den gelen bir hadis, Cibril-i Emin bana rızkını tamamlamadan hiç kimse ölmeyecektir diye haber verdi, vahyetti. O halde Allahu Azze ve Celle'den korkun, rızık konusunda mu'tedil olun. Yani orta yolu tutun. Sakın rızık endişesi sizi Allahu Teala'ya isyan etmeye sevk etmesin. Gördünüz mü? Bakınız sorunuzun cevabı en açık ve net bir şekilde burada. Burada bakınız kardeşim. Sakın rızık endişesi sizi Allahu Teala'ya isyan etmeye sevk etmesin. Çünkü Allahu Teala katındaki hayırlara ancak Allah'a itaatle ulaşılır. Şimdi biz şeytanın dürtüklemeleriyle, işte hocam evde çoluğumuz çocuğumuz var. Onların rızıklarını getirmemiz gerekir. İşte babaları yok, öldü veya ayrıldım, şudur budur, her ne şekilde olursa olsun. Yani benim çalışıp onların rızkını temin etmem lazım. Daha doğrusu onlara takdir edilen rızkı gidip arayıp bulmam lazım. Başımı açabilirim. Veya başka efendime söyleyeyim işte gayrimeşru bir iş. Yani böyle bir iş yapabilir mi? Yani burada gayrimeşru bir iş derken herhalde hanımlar için yanlış anlaşılmasın. Gidip de fahişelik falan aklına gel. Onu da içerisine katabiliriz. Ama tabii burada böyle bir şey değil. Yani diyelim ki işte bir büfede geçen Almanya'dan birisi bana soru soruyor. İşte ben bir büfe işletiyorum. Yani çalıştığım büfe işte bir Türk birisine ait büfe. İçki satılıyor. Ama çoluk çocuğum var falan. Yani bir insan böyle bir İşi, ki gayrimeşru bir iş diyoruz buna, böyle bir işi de vesile edinemez. Yani bu konuda yine bizim sürekli anlattığımız bir şey vardır. Yani bizim itikaden kendisine bağlandığımız, sahip olduğumuz bir inancımız şuydu. Sürekli anlatıyoruz ya. Yani biz ana rahmindeyken bize rızkın takdir olduğuna inanıyoruz. Yani bizim rızkımızın ne kadar olduğu ana rahmindeyken yazılmıştır. Ve o bize mutlaka gelecektir. Şimdi, ve bu da helaldir. Allah rızkı helal tayin ediyor. Bize burada düşen onu helal yollardan elimize geçirmemizdir. Yani gidip başka yollardan da onu ele geçirebilirsiniz. Aynı şeyi ele geçirebilirsiniz. Ama burada onu haramlaştırmış olursunuz. Günaha girmiş olursunuz ve bunun hesabı da çetin olur. Eğer ana rahmindeyken sana bu rızık takdir edildiyse o mutlaka sana gelecektir. Öyleyse sen hadiste anlatıldığı gibi sen Allah'a isyan edecek vesileleri, Allah'a isyan olan vesileleri ne diye kullanıyorsun? Belki bir takım perdeler, şeytanın dürtüklemesi, korkutması falan, senin aç kalacağın, işte efendime söyleyeyim sıkıntıya düşeceğin falan, bu anlamda vesveseler söz konusu olabilir. Kendi evhamların söz konusu olabilir bu vesveseleri çoğaltılarak. Ama asla değerli kardeşlerim, asla Allah Azze ve Celle'nin takdir etmiş olduğu, tayin etmiş olduğu o helal rızkı senin haramlaştırmaman lazım. sen başını açmaman lazım. Eğer bu konuda sabırlı olursan Allah sana daha hayırlı bir iş nasip edecektir. Bugün sana başını aç diyen yarın bir gün eteğini kısalt diyecektir. Yani giyimine kuşamına karışacaktır. Şunu da asla ve asla unutmayınız ki yani yapmış olduğunuz her isyan kendisinden sonraki bir isyanı davet edecektir. Onun için ben biraz önce söyledim. Bugün başınızı aç diyen şeytan ve yandaşları ondan sonra size farklı giysiler önerecektir. Ya işte burada toplum içine çıkıyorsun, müşteri karşısına çıkıyorsun, şöyle olman, böyle olman lazım falan diye size daha farklı şeyler söyleyecektir, emredecektir. Siz de onu yapma iştiyakını kendinizde bulacaksınızdır. Neden? Çünkü bir önceki vermiş olduğunuz isyan, yapmış olduğunuz o isyan, kötülük, baş kaldırmanız buna zemin hazırladı. Bunu yapacaksınız yani. Onun için bana sormuş olduğun bu sorunun cevabı hayır kardeşim. Hayır başını açamazsın. Açmayacaksın. Açmayacaksın. Gittiğiniz yerde ben namaz kılan bir insanım. Namazımı kılacağım ki yapacağınız iş çok önemlidir. Erkeklerle yalnız baş başa kalacağınız bir yer olmamalıdır. Kendinize uygun bir iş olması lazım. Ki son zamanlarda bu tip sorular çoğaldı. Allah ıslah etsin. Yani boşanmalar, şunlar, bunlar dinden, imandan uzak yaşantılarımız bizleri nerelere sürükledi. Allah yardım etsin bizlere. Yani siz Allah'a güvenin, Allah'a dayanın, ona isyan etmemeye çalışın. Hadiste dediği gibi rızık endişesi sizi Allah'a isyana sevk etmesin. Başınızı açmanız bu bir isyandır. Tabii ki burada yani başörtüsüyle saç örtüsü de karıştırılıyor. Bunu sürekli ben ifade ediyorum. Biz bazen saçımızı örtüyoruz. Bunun adına başörtüsü diyoruz. Saç örtüsü ile başörtüsünü de birbirinden ayırt etmemiz gerekir değerli kardeşlerim. Saç örtüsü farklıdır, başörtüsü farklıdır. Başörtüsü insanın yüzü, gözü her tarafı kapalı olan, peçeli bir vaziyet. Ama saç örtüsü işte bir eşarpla güzelliği, gençliği, efendime söyleyeyim, çirkinliği belli olan işte yüzünün tam ortaya konulması, sadece saçın örtülmesi bu İslam'ın bizden istediği bir örtünme şekli değildir. Evet kardeş inşallah anlamışsındır. Allah sana hayırlı bir iş nasip etsin. Eşiniz yoksa hayırlı bir eş nasip etsin. Ama asla ve asla rızık endişesi sizi Allah'a isyana sevk etmesin. Şunu geçelim. Bu biraz önceki soruların içinde vardı. Şuna bakalım. Evet. Hocam selamun aleyküm. Hayırlı günler. Selam teşekkür ederim. Hocam şefaat ya Resulallah sözü batıl olduğunu söylediniz. Şefaat ya Resulallah sözünün batıl olduğunu söylediniz. Hatta bu şirktir ifadesini kullandınız derste. Halbuki Resulullah'ın şefaat edeceği anlatılmaktadır çeşitli hadislerde. Bunu bizim nasıl anlamamız gerekir? Şimdi şefaat ya Resulallah sözü batıldır sözü böyle bir ifadenin şirk bir ifade olduğu sözü Resulullah şefaat etmeyecektir anlamına gelmez. Bunu bilmiyorum. Nereden çıkardınız? Şimdi biz inanıyoruz ki şefaat haktır. Bütün şefaat yetkisi Allah'ın elindedir. Allah kime izin verirse şefaat etmesi için o şefaat edecektir. Bununla beraber kendisine şefaat et yetkisi verilen kimse de yine Allah'ın seçtiği, tarif ettiği kimselere şefaat edecektir. Bu çok önemlidir bakınız. Bu çok önemli. Burayı güzel anlamanız lazım. Güzel anlamazsanız işte kalkar Resulullah şefaat edecektir. Ona izin verilmiştir. Kalkar bağırırsınız. Şefaat ya Resulallah. Medet ya Resulallah. Yardım ya Resulallah. Ümmet mahvoldu. Yetiş ya Resulallah. Efendim bunu söylersiniz. Meseleyi düzgün anlayamazsanız. Çünkü geçen de dersimizde anlatmıştık. Bizi yanlış anlıyorlar. Ve hakkımızda ileri geri konuşmalar söz konusu oluyor. Ya bunlar var ya bunlar. Bunlar şefaati inkar ediyorlar. Bunlar var ya bunlar Vahabi. Belli ki bizi güzel anlayamamışlar, bizi güzel dinleyememişler, konulara Kur'an sünnet çizgisinde vakıf olamamışlar. Bu belli kardeşler. Haşa, haşa. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin şefaatini inkar etmek insanı dinden çıkarır ya. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şefaat edecektir. Bundan önce bize Vahhabi ismini verenlere asla ve asla hakkımızı helal etmiyoruz. Ben özellikle hakkımı helal etmiyorum. Ben Müslümanım kardeşim. Rabbimiz Kerim kitabında huve semmâkumul muslimîne min kablu ve hu hâze. Bundan önce de şimdi de size Müslüman ismini verdim. Onun için bizim adımız Müslümandır kardeşim. Ben başka bir ismi kabul etmiyorum. Bizim adımız Müslümandır. Biz Vahhabi falan değiliz. Allah'a sığınırız. Ben Müslümanım kardeşim. Bununla beraber tabii yeri geldi ifade etmekte fayda var. Bununla beraber Allah Resulü'nün şefaatini de asla kimse inkar edemez. Yani bunlar şefaati inkar ediyor. Asla. Az önce dedik şefaati inkar eden Allah korusun bilinçli bir şekilde dinden çıkar. Ama burada yapılan bir yanlışlık var. Onu düzeltmek istiyoruz. Yani diyoruz ki şefaat yetkisi tamamen Allah'ın elindedir. Allah kime izin verecekse o şefaat edecektir. Biz şimdi Allah'ın kime şefaat et yetkisi vereceğini nereden biliyoruz? Asla. İsim olarak Muhammed Mustafa'ya verilecektir. Bu delillerle sabittir, doğrudur. Yani biz peygamber şefaat edecektir. Buna inanıyoruz. Şehit şefaat edecektir diyor. Doğru. Şehit şefaat edecektir. Ama kimin şehit olduğunu biz bilemeyiz. İsim zikredemeyiz. Zamanımızdaki bir takım insanların yaptığı gibi. Şehit Hasan el-Benna, şehit Seyyid Kutup, şehit bilmem ki. Bu ifadeler yanlış ifadeler kardeşim. İnşallah şehittirler. Yani giderseler cennette yer kalmaz, biz de giremeyiz, kapıda kalırız böyle bir korkumuz yok. Ama bu bir yanlış ifadedir. Nereden biliyorsunuz arkadaşım? İnşallah şehittir de. Ama kesin olarak bu bir şehittir falan bunlar yanlıştır. Ha, şehit şefaat edecektir. Kur'an şefaat edecektir, oruç şefaat edecektir. Allah'ın razı olduğu sözünden razı olduğu tevhid ehli insanların içerisinden de şefaat edecekler olacaktır. Ama adını kimse zikredemez. İşte bizim mübarek şefaat edecektir diyemezsiniz. Nereden biliyorsun kardeşim? Bunları defalarca anlatıyoruz ve anlatacağız da can bedende olduğu müddetçe. Çünkü problem bu. Problemler bu ve bunun adı şirk küfür Allah korusun. Cahilce, bilgisizce bunlar yapılıyor. Bu bizim şefaati inkar ettiğimiz anlamına gelmez kardeşim. Güzel dinlemeye çalışınız. İfadeler biraz sertleşti. Yani size illa söylemiyorum bunu. Yani her zaman aynı ifadeler, aynı iftiralar yapılıyor. Şefaati asla ve asla inkar etmiyoruz. Benim net ortamımda olsun, böyle realde olsun. Şefaatle ilgili sesli derslerim, yazılarım söz konusudur. Yani benden bunu duyan var mı? Şefaat olayı yoktur. Adam alıyor, geliyor. Efendime söyleyeyim, bir ayet alıp geliyor efendim. Yani Allahu Azze ve Celle'nin o gün kimsenin diyor, ne bir şefaatçisi vardır, ne bir yardımcısı vardır. Ya sana bir ayet diyor. O gün şefaat mefaati yoktur diyor. Ya arkadaşım yani bunu böyle cımbızla hemen çekip çıkarıp bizim karşımıza ne diye getiriyorsun? Yani burada anlatılan Allahu Azze ve Celle'nin buradaki reddettiği şefaat anlayışı Mekkeli müşriklerin şefaat anlayışıdır. Onlar kafalarına göre birilerini aynen zamanımızda da yapıyorlar bunu. Kafalarına göre birilerini şefaatçi kabul ediyorlar. Allahu Azze ve Celle böyle bir şefaat anlayışını reddediyor. Ama bakıyorsunuz ki başka ayetlerde onun izni olmadan hiç kimse şefaat edemez. Demek ki izni olursa şefaat edilir. Onun izni olmadan katında kim şefaat edebilir ki? Ayet-el Kürsi'de sürekli okuduğumuz onun izni olmadan katında kim şefaat edebilir ki? Yani bunlar Mekkeli müşriklere, onların inancında olan, paralel zihniyette olan kişilere, kimselere yani deniliyor ki onun izni olmadan kimse şefaat edemez. Siz nereden biliyorsunuz benim onlara bu anlamda izin vereceğimi? Sizin kabul ettiğiniz bir şefaat anlayışı kabul etmiyorum ben Allahu Azze ve Celle diyor. Sizin o bize şefaat edecektir dediğiniz kişiler, kimselerin nereden biliyorsunuz kendilerine şefaat izni verileceğini ve nereden biliyorsunuz onlar size şefaat edecektir? Yani kendi paçalarını kurtarabildiler mi ki size şefaat etsinler? Bu tip bir şefaat anlayışını Allahu Azze ve Celle kabul etmiyor, reddediyor. Ama bakıyorsunuz ki O gün Rahman'ın izin verip sözünden hoşlandığı kimseden başkasının şefaati fayda vermez. Ha bak, bu da bir ayet. Taha suresinde bu da bir ayet-i celle kardeşim. Yani burada demek ki o gün Rahman'ın izin verip sözünden hoşlandığı kimse şefaat edecektir. Ama o gün Rahman kime izin verecek? Biz bunu bilmiyoruz. Muhammed Mustafa'nın haricinde biz bunu bilmiyoruz. Ama Muhammed Mustafa'ya izin verilecektir ve onun şefaati haktır. O şefaat edecektir. Şimdi buradaki problem, sorunuzun cevabı inşallah gelecek burada. Şimdi buradaki problem, biz Muhammed Mustafa'nın şefaat edeceğine inanıyoruz. Ama Muhammed Mustafa bize mi şefaat edecek? Yani Allahu Azze ve Celle ey Muhammed git falana falana falana şefaat et diye bizi mi gösterecek? Yani böyle bir teminat var mı? Bunu nereden çıkardın? Ondan sonra yani biz şefaat yetkisi madem ki Allah'ın elinde, o izin verecek, izin verdiklerine şefaat edilecek, o zaman bizim bir mahluka yani bir yaratığa, vefat etmiş, ölmüş birine şefaat diye bağırmamız yerinde bir ifade olmaz, yerinde bir sesleniş olmaz. Bu bir peygamber dahi olsa. Yani şefaat ya Resulallah sözü, medet ya Resulallah sözü, Allah korusun, Allah'ı bırakıp onun yarattığı şeylerden yardım istemek anlamındadır. Onun için bu şirk ve küfürdür, Allah korusun. Yani bu ifade şirk ve küfürdür. Ama bunu yapanlar, bunu söyleyenler kafir oldu, müşrik oldu, gitti, cehennemi boyladı. Bak böyle bir şey söylemiyoruz. Bunu da güzel anlayın. Neden? Adamlar bilmiyorlar, anlamıyorlar. Şefaat ya Resulallah sözünü, ki birkaç sefer sordum böyle söyleyenlere, ya ne demek istiyorum bununla? Ya diyor, Allah'ım bana yardım etsin diye. Şefaat ya Resulallah, orada Allah ifadesi geçiyor ya, bu adam Arapçası falan da olmadığından, yani bu kelimenin anlamını da bilemiyor. Orada Allah'tan yardım istediğini zannediyor. Halbuki orada şefaat, ey Allah'ın Resulü, yani peygamberimizden yardım istiyor. Peygamberden şefaat istiyor. Onun için biz diyoruz ki Muhammed Mustafa'nın şefaati haktır. Sen şöyle söyle. Ya Rabbi o gün bizi Muhammed Mustafa'nın şefaatine nail eyle. Hatta daha da genişlet. Ya Rabbi o gün şefaatçilerin şefaatinden bizi mahrum eyleme. Ha, bunu söyle. Ama şefaat ya Resulallah sözü söylenmez. Allah Resulü hayattayken bile, hatırladım onu da inşallah söyleyeyim, peygamber döneminde müşriklerden eziyet görüyorlar, sahabelerden bazıları. Diyorlar ki işte gidelim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den şefaatte bulunalım. Bunun üzerine Allah Resulü'nün yanına geliyorlar. Allah Resulü bakınız diyor ki benden yardım istenmez diyor. Allah'tan yardım ister. Benden şefaatte bulunulmaz. Allah'tan istenir. Resul hayattayken bile, tamam mı? Bu anlamda yani Allah'ın gücünün yeteceği şeyler Resulullah'tan istenmez. Ama Allah'ın gücünün yeteceği meselelerde Resulullah'a gelip Allah'a dua etmesi istenebilir. Allah'a dua et de ya Resulallah işte gözüm açılsın, şöyle olayım, şifa bulayım, bunlar var. Bunlar müstakil derslerde güzel güzel izah edilmiştir. İnşallah oralara müracaat edebilirsiniz. Ama değerli bacım, senin bu şefaat ya Resulallah sözünün batıl olduğu hususunda anlattığımız şeyleri güzel anlaman ve konuyla ilgili efendime söyleyeyim sesli dersleri dinlemeni istirham ediyorum. Şefaat ya Resulallah sözünü söylemeyiniz. Ya Rabbi o gün Muhammed Mustafa'nın şefaatinden bizi mahrum eyleme. Bak bunu söyleyebilirsiniz. Tamam mı kardeşim? Bunu söyleyebilirsiniz. Ya bir saati geçti. Bunların hepsini cevaplayalım mı ki ya? Birkaç tane daha şey yapalım inşallah, olur mu ya? Yoruldum ben de. Hocam bir hadis okudum. İnsanların peygamberin abdest suyunu ellerine yüzlerine sürmeleri ile alakalı bir hadisti. Bu sahih mi? Sahihse bunu nasıl anlamamız gerekir yani, evet. Okumuş olduğunuz bu hadis benim hatırladığım kadarıyla sahih bir hadis. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem döneminde Peygamberimiz abdest aldıktan sonra abdest suyunu ellerine yüzlerine sürenler oldular. Ama bir dakika, Şeyh El Albani'nin de Tevessül kitabında izah ettiği gibi, ben onu bir yere not etmiştim. Onu beraber okuyalım, daha güzel anlaşılır. Yani bunu nasıl anlayacağımız hususunda kardeşler. Burada Şeyh Albani'nin umum anlamda, yani genel itibariyle bir izahı var. Ben onu zikredeyim. Ardından bir hadis getirmiş. Yani El Albani'nin de dediği gibi, ki o dediği için değil tabii ki, Allah kendisinden razı olsun, makamını cennet eylesin. Kendisinin de dediği gibi diyor ki, sahabe döneminde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin işte abdest aldıktan sonra abdest suyunu ellerine yüzlerine sürenler, yani bununla teberrük edenler vardı diyor. Yani bunu diyor, bunu yaparlarken iyi niyetli yapıyorlar. Yani bu peygamberin onlara emrettiği, peygamberin işte yaptıklarında hoşnut olduğu bir şey değildi. Ama diyor unutmayınız ki başka bir hadisi şeriflerinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunu onlara güzelce izah ediyor. Yani böyle şeyler yapmayın diyor ve hadis getiriyor. İyi dinleyin, burada şu an önümde. Şeyh El Albani de bunu sahihliyor. Allah kendisinden razı olsun. Abdurrahman bin Kunat'tan diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem günün birisinde abdest alırken sahabe abdest aldığı suyu yüzlerine gözlerine sürmeye başladılar. Şimdi rivayetin bu kısmı Müslim'de geçiyor. Yani siz sadece kısa bir şekliyle okumuşsunuz. Ama bunun ziyadeli olan şekliyle sahih hadis devam ediyor. Allah Resulü soruyor. Allah Resulü soruyor. Ben şuraya bir cevap vereyim. Evet. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onların bu hareketlerinden dolayı soruyor. Diyor ki bu niye yapıyorsunuz böyle? Ya neden böyle yapıyorsunuz diyor. Ben de dinlemek istiyorum diyor. Yani neden böyle yapıyorsunuz diyor. Cevaben diyorlar ki biz bununla diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sevgisini murad ediyoruz. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin abdest aldıktan sonra onun abdest suyunu yüzlerine gözlerine süren sahabeye Allah Resulü aleyhisselam güzel bir muallim edasıyla, tavrıyla ne yapıyor? Yani siz neyi kastediyorsunuz bununla? Ne yapıyorsunuz böyle diyor. Onlar da diyorlar ki biz bundan kasıt, yani bundan şeyimiz, kastımız, bu konudaki niyetimiz Allah'ı ve Resulü'nü sevdiğimizden dolayı. Allah'a ve Resul'ün sevgisine mazhar olmak için bunu yapıyoruz. Allah Resulü bakınız onlara diyor ki eğer Allah'ın ve Resul'ünün sevgisine mazhar olmak istiyorsanız, Allah'ı ve Resul'ünü seviyorsanız konuştuğunuz zaman doğru söyleyin, doğru konuşun. Size bir şey emanet edildiği zaman ona hıyanet etmeyin diyor. Komşunuza iyi muamelede bulunun. Yani burada değerli kardeşlerim, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sahabenin yapmış olduğu, ki bunlar yeni yeni artık bir bataklıktan kurtulan kişiler, kimselerdi. Sahabi de Allah Resulü döneminde öyle gökten zembille indirilen kişiler, kimseler değildi. Onların da bir cahiliye dönemi vardı. İyi niyetle bir takım şeyler yapıyordular ama Peygamberimiz sırayla, usulüne uygun bir şekilde ne yapıyordu? Bunu düzeltiyordu. İşte buradaki düzeltme de bunlardan bir tanesidir değerli kardeşlerim. Yani o insanlar iyi niyetle de olsa bir şeyler yapıyorlar. Yaptıkları şey ne? Abdest suyunu yüzlerine gözlerine sürüyorlar. Bu gerçekten abes bir şey. Yani peygamberin abdest aldığı, sümkürdüğü, şudur budur, bu yani garip bir şey. Ama sahabe bunu yapıyor. Tiskinmiyor. Peygamberimizdir diyor. Ama buna rağmen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem olayı ne yapıyor? olayı güzel izah ediyor. Yani böyle bir şey yapmanıza gerek yoktur. Eğer Allah'ı ve Resulünü seviyorsanız, konuştuğunuz zaman güzel konuşun, yalan söylemeyin. Bir şey emanet edildiği zaman emanete hıyanet etmeyin. Komşunuza iyi muamele edin diyor ve burada güzel bir muallim şekliyle ne yapıyor? Olayı izah ediyor. Hadis sahih değerli kardeşim. Anlaşıldı mı? Yani senin sorunun cevabı bu. Yani bunu okuduğunuz zaman ardına hemen bunu da eklemeniz gerekir. İşte Allah Resulü döneminde işte bir bakıyorsunuz ki şöyle yapıldı. Yani Allah Resulü bir şeyi yasaklamadan önce biz biliyoruz ki onu insanlar yapıyordular. Bunu peygamber de yapıyordu. Şimdi yasak gelmeden önce yapılan şeyleri kalkıp biz birbirimize delil göstererek bak böyle yapılmış diyemeyiz. Ayakta bevletme meselesi mesela. İşte Allah Resulü'nün ayakta bevlettiği falan anlat. Ayşe annemizden diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme Kur'an emredildikten sonra her kim Allah Resulü ayakta bevletti derse Allah'a ve Resulüne iftira etmiştir diyor. Ayakta su içmeyin meselesi. Şimdi ayakta su içme meselesi bir bakıyorsunuz ki bazı rivayetlerde geçiyor. Ayakta su içilmiş. Ama Allah Resulü bunu yasakladıktan sonra artık içilmemiştir. Veya diyelim ki birisi içmiş. Bu bizi ilgilendirmez kardeşim. Yani bizim muhatap olduğumuz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sözüdür. Hatta hadis usulünde bir kaide vardır, kural vardır. Yani kavli hadis, fiili hadise tercih edilir. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin fiili ile kavli çakıştığı zaman tercih edilecek olan onun kavlidir. Yani bize yönelik sözüdür, emridir. Anlaşıldı mı? Yani bunları güzel anlamamız gerekir. Bu konuları anlayamadığımızdan dolayı sanki İslam'da birbirine tezat şeyler varmış, efendim böyle anlamsız şeyler varmış, cahil insanların yaptığı bir takım şeyleri efendim cahiliye döneminden kalıntılar diyelim. Bunları yaptıklarında bunun sanki İslam'danmış gibi gösterilmesi bu abes bir şeydir. Bunları güzel anlamamız gerekir. Burayı anladınız mı efendim? Yani burada hadis sahih. Yani hadis sahih derken peygamber döneminde sahabeden böyle yapanlar olmuştur. Ama ikinci okumuş olduğumuz hadis daha ziyadeli, kapsamlı şekliyle bunun yanlış olduğunu söylüyor. Anlaşıldı mı efendim? Evet, ablalar bir kağıt daha göndermişler. Hocam, kabirdeki ölüler işitirler mi? Kabirdeki ölüler işitirler mi? Ayette işitmezler deniliyor. Ama bazı arkadaşlarımız bunlar kafirlerdir deniliyor. Bu doğru mu? Bu doğru mu? Kabirdekiler işitmezler. Şimdi bir saniye ben şu not defterimi yine açayım. Bismillah. Şimdi öncelikle değerli kardeşlerim, ölüler asla işitmezler. Dirilerle ölüler bir olmaz diyor Allah Azze ve Celle. Fatır suresinde bir ayet diyor ki ölülerle diriler bir olmaz. Allah dilediğine işittirir, sen kabirde olanlara işittiremezsin. Ayet 1. Ondan sonra yine Neml suresinde bir ayet var. Sen ölülere duyuramazsın. Arkalarını dönüp kaçarlarken sağırlara da işittiremezsin diyor. Bu anlamda ayetler var. Şimdi bazıları aynen sizin sorduğunuz gibi bazıları bu ayetlerden hareketle diyor ki bu ayetteki ölüler ve kabirdekilerden maksat gerçekten ölüler değildir. Yani bunlar deniliyor ki bunlar efendime söyleyeyim, Allah'ın gözünü, gönlünü körelttiği kimselerdir. Onun için burada anlatılan şeyler gerçek kabirde olanlar değildir. Yani ölüler duyarlar diyor. Halbuki bak kardeşim, Ehl-i Sünnet bu konuda da icma etmiştir denilebilir. Ayetlerde daha doğrusu anlatılan ki üzerinde efendim kafa yorarsanız, tedebbür ile bu ayetleri güzel okursanız, hemen hemen bütün tefsircilerin de anlayışı budur. Burada Allahu Teala gerçekten ölüler işitmediklerinden dolayı kafirleri ölülere benzetiyor. Yani Allahu Azze ve Celle kafirleri bu anlamda, diyelim ki bu ayetlerin bazısında bahsi edilen kafirlerdir. Mesela işte sen ölülere duyuramazsın. Arkalarını dönüp kaçarlarken sağırlara da işittiremezsin. Hocam burada arkalarını dönmüş kaçıyorlar. Bu insanlar sizin dediğiniz anlamda ölüler değilmişler. Doğru. Burada bahsedilen insanlar hayattaki ölüler. Kalpleri ölü olan insanlar. Kulakları var işitmeyen. Gözleri var görmeyen insan. Bu anlamda ölü insanlardır. Ama şurayı unutmamak lazım. Ama burada Allahu Azze ve Celle onları neden ölülere benzetiyor? Aslan gibisin bir insana dediğin zaman neden deniliyor? Ha, aslan gibisin. Bu adamın aslan gibi kuvvetli, kudretli, öyle mi? İri yapılı. Bu anlamda ona benzetiliyor. Buraları güzel anlamamız lazım. Allahu Azze ve Celle bu ayeti celilede veya bu ayetlerde o tip insanları görmezler, işitmezler, duymazlar diye ölülere neden benzetiyor? Yani niye ölülere benzetiyor? El cevap, gerçekten ölüler işitmezler, duymazlar diye benzetiliyor kardeşim. Bunu bu şekliyle anlama mecburiyetindeyiz. Ölüler duymaz, işitmez. Ondan sonra tabii sorunuzla alakalı olduğu için ben bunu anlatayım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin işte bu kafirlerin öldürüldüğü ve atıldığı kuyunun başına dikiliyor. Orada Allah'ın size vaat ettiğini buldunuz mu diye onlara sesleniyor. Yanındakilerden aa ya Resulallah ya onlar seni duymazlar ki ne yapıyorsun? Şimdi genel itikat, inanç ölenler duymaz. Onun için Resulullah'a ya onlar seni duymaz ne diyorsun ya Resulallah? Onlar şu an var ya sizden daha iyi duyarlar diyor. Ve bunun izahında da Ayşe annemizden bir rivayet var. Ayşe annemiz buradaki ayetleri okuyor. Diyor ki kabirlerde olanlara siz işittiremezsiniz diyor. Ölüler işitmezler diyor. Ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin o anki başlarına dikildiği o kafirlere Allahu Azze ve Celle o an onları diriltti ki orada el-en ifadesi geçiyor. Bunun biraz daha ilmi efendim izahına bakarsanız el-en diyor, şu an diyor. Onlar şu an diyor beni işitiyorlar. Allah diyor onlara diyor benim sözümü işittirmesi için onlara o an bu peygambere ait bir mucizedir diyebiliriz. Peygambere ait bir şeydir diyebiliriz. O an onlara işittiriyor ama genel anlamda değerli kardeşlerim ölüler işitmezler. Ölüler işitmezler. Sen kabirde olanlara işittiremezsin diyor. Sen ölülere duyuramazsın diyor. Allahu Azze ve Celle'nin gözü gönlü kör olmuş manevi anlamda gözü gönlü kör olmuş kulakları sağır olmuş kimseleri ölülere benzetmesinin anlamı da budur. Yani ölüler işitmediğinden dolayı onlara benzetiliyor. Görmediklerinden dolayı onlara benzetiliyor. Aslında bu konuyla alakalı müstakil bir risale de var. Türkçe'ye de çevrilmiş. Yani bunu okuyabilirsiniz. Bunu okuyabilirsiniz. Burada anlaşıldı mı? Vallahi sorular çoğaldı. Wow, bayağı da vakit geçti. Neyse elhamdülillah. Evet. Ben iki tane daha var soru. Bunlara da inşallah cevap vereyim de ondan sonra bitirelim. Bayağı o şey oldu, geç oldu. Şurada bir soru var. Ben bunu inşallah cevaplayayım. Diğer taraftan hanımlar dinliyorlar. Onlar ders yapıldı. Onlar sorular yazmışlar. Onu şey yapıyoruz. Hocam bizler hadisle amel eden insanlarız. Bazı sohbetlerimizde bize hadis getirdiklerinde biz bu sahih değil, zayıf diyoruz, uydurma diyoruz. Ve geçen sahih hadis nedir diye soru soruldu. Ben bunu izah edemedim. Sahih hadis nedir herhalde bunu sormak istiyor. Şimdi hadis usulüyle alakalı hadis usulüyle alakalı biz pek ders falan yapmadık ama böyle ara sıra zannedersem 5-6 tane bu konuda dersler yapılmıştır. Sahih hadisin tarifi ve kendisinde bulunan şartlar diye de benim kısa bir dersim olması lazım hatırlayabildiğim kadarıyla. Bunu inşallah bakın sesli derslerin arasına, siteye de bakarsanız. Kısaca ben sahih hadisin ne olduğunu size söyleyeyim. Onu da inşallah defterimden söylesem güzel olur. Çünkü bazı tarifler var ki içerisine farklı bir ifade, kelime sokulmaması lazım. Çünkü bunun tarihi üzerinde ciddi bir şekilde durulmuş, araştırılmış, soruşturulmuş. Çünkü önemli bir ifade. Sahih hadis, önce Arapçasını zikredeyim. Daha ilmi olur inşallah. Ardından da Türkçesini sizlere. Kısaca da işte içerisinde şartları nedir sahih hadiste bulunan. Ondan sonra geçelim. Hadis-ü sahih. Hadis-ü sahih. Yani sahih hadis. Huwa hadisul musnedil lezi yattasilu isnaduhu bil adlid dabiti anil adlid dabiti ila müntehahu ve la yekunu şazzan ve la muallelen. Sahih hadis diyor. Neymiş manası? Diyor ki, bu tabi bizim tarifimiz değildir. Bu hadis ehlinin üzerinde ittifak ettiği bir tariftir. Sahih hadis, adalet ve dapt şartlarını kendisinde bulunduran ravilerin yine kendileri gibi kimselerden muttasıl bir senetle rivayet ettikleri şaz ve illetten ari müsnet hadislerdir. Tekrar ediyorum bakınız. Eğer sizler de kaydediyorsanız inşallah yine dinlersiniz. Sahih hadis neymiş? Adalet ve dapt şartlarını kendisinde bulunduran ravilerin yine kendileri gibi kimselerden muttasıl bir senetle rivayet ettikleri şaz ve illetten ari müsnet hadislerdir. Sahih hadisin tarifi budur. Buna göre kardeşlerim, buna göre sahih hadiste bulunması gereken şartlar şunlardır. Yani biraz önceki tarifin içerisinde geçiyor bunlar. Birincisi, ravileri adil olacaktır. Hani dedik ya, adalet. Yani bir hadisin ravisi adil olması lazım. İki, ravileri dapt sahibi olmaları lazım. Dapt dediğimiz şey nedir? İkiye bölünüyor. Aslında bu var ya kocaman bir ders halindeki şey. Ha, bu sormuş olduğunuz sorunun cevabı. Ama muhtasar geçelim. Bayağı vakit geçti. Ravi zapt sahibi olması lazım. Yani zapt eden, Türkçemizle hafızasında iyi saklayan birisi eğer kitabına yazıyorsa kitabına, yani zaptu sadır, zaptur kitabet diye ikiye ayırmıştır hadis ehli. Yani hafızasında zaptı güzel olacak. Eğer kitaptan okuyorsa, kitabına yazıyorsa kitabı da yani güzel zapt edilmiş olmalıdır. İkinci şart budur. Üçüncüsü, hadisin isnadı muttasıl olacaktır. Yani ne demek? Hadisin isnadı birbirine bitişik olacaktır. Hasan Mehmet'ten, Mehmet Hüseyin'den, Hüseyin şundan diyor ya senette, bu insanların birbirlerine mülaki olmaları gerekir. Bu insanlar birbirlerini görmeleri veya aynı devirli yaşamaları gerekir. Şimdi adam bir bakıyorsun ki Hasan işte falan Mehmet oğlu Mehmet'ten rivayet etmiştir. Ulan Hasan'a bakıyorsunuz Hicri bilmem kaçta yaşamış. Mehmet oğlu Mehmet'e bakıyorsunuz kendisinin ölümünden efendime söyleyeyim bilmem ne zaman sonra veya doğumundan bilmem ne kadar önce yaşamış. Lan arkadaş, bu adam bunu nerede gördü de duydu? İşte burada bir kopukluk vardır. Yani hadis ehli bunların üzerinde çok durmuştur. Bunlar müstakil ders halinde ele aldığında bunlar görülür. Yani öyle daldan armut toplanır gibi hadisler toplanmıştır. Bazı cahil insanların zannettiği gibi değildir. Bunlar daldan armut toplanır gibi toplanmamıştır. Biraz önce bahsini etmiş olduğumuz bu tarif çok önemlidir. Ve bu tarifteki şartlara bakınız. Ravi adil olacaktır. Özellikle bu adil, yani adaletli bir ravi nasıl olmalıdır? Bunu ele alıyorsunuz kocaman bir ders halinde. Ondan sonra ikinci olarak zikrettik. Zapt sahibi olacaktır ravi. Zapt nedir? Yani kitabındaki zapt, hafızası nasıl olmalıdır? Bunu. Ondan sonra üçüncü olarak zikrettik. Hadisin isnadı muttasıl olacaktır. Bitişik olacaktır. Yani insanların birbirine mülaki olmaları gerekir. Ardından dördüncüsü hadis şaz olmamalıdır. Şaz ne demek? Şaz olmamalıdır. Yani şaz sıkanın kendisinden daha sıkı ravilere muhalefet etmemesi gerekir. Bunlar da müstakil birer derstir. Ondan sonra beşinci şart değerli kardeşim. Hadis muallel olmamalıdır. Nedir muallel? Yani bir illeti gizli veya açık bir illeti olmamalıdır. Bunu İbn Hacer el Askalani Nuhbetül Fiker'de, İbn Salah Ulumul Hadis'te, Suyuti Tedribir Ravi'de, ondan sonra Ahmet Muhammed Şakir bu muasırımızdır. El Baisul Hadis hasis diyor. Buralarda zikretmişler. Yani bunlar bizden önceki ilim ehli insanların delillere dayalı olarak ortaya koyduğu tariflerdir. Bu tariflere bağlı kalma mecburiyetindeyiz. Yani onlar yaptılar diye değil, delillere dayalı olarak ravinin adil olmasını isteyen İslam, adaleti o ravilerin hafızalarının kuvvetli olmasını isteyen İslam, isnadın sağlam olmasını isteyen İslam, şaz olmamasını isteyen İslam, hadisin muallel olmamasını isteyen İslam ve bunların delilleri vardır. Yani bir insanın Müslüman olması yeterli değildir. Buradaki anlattığımız şeyler Müslüman bir insanda var olan vasıflar olmalıdır. Yani ben Müslümanım demeniz yeterli değildir. İmam Malik'in dediği gibi, İmam Malik diyor ki ben şu direğin dibinde Medine'de Mescid-ün Nebi, peygamberin mescidi direğinin dibinde diyor ki Kale Resulullah diyen bir sürü zata rastladım. Allah Resulü şöyle dedi, Allah Resulü şöyle yaptı diyen bir sürü zata, bir sürü insana rastladım. Ama ben onların hiçbirisinden hadis yazmadım biliyor musunuz? Neden? Çünkü ehli değil. Hadis ehli değil bunlar. Halbuki bu adamlar diyor güvenilir insanlardır. Beytülmal'ı kendilerine teslim etseniz saymadan geri alınız diyor. Yani o kadar emin insanlar. Güvenilir insanlar. Ama hadis ehli değillerdir. Yani bir insanın emin olması, iyi niyetli olması, Müslüman olması hadis ravisi olmak için yeterli değildir kardeşim. Yani az önceki ifademizi tekrar edelim. Hadisler öyle temkinli bir şekilde toplanmıştır ki daldan armut toplanır gibi toplanmamıştır. Onun için bunu ezberleyin. Yani kardeşimizin, bu bacımızın sorusu gerçekten önemli. Bakınızı kendisi de ifade ettiği gibi bir sohbet ortamında işte insanların bize getirdikleri hadisler hakkında ki bizden duyduklarını tabii söylüyorlar. Niye zayıf? Neden sahih dediklerinde işte apışıp kalıyoruz biraz argo tabirle. Yani orada işte bu hadis sahih değil. Kimden? Hocamızdan duyduk diye diyorlar bunu. Yani orada uyanık birisi de sormuş ya sahih hadis ne demekti? Orada kaldık öyle. Kala kaldık söyleyemedik. Şimdi biz doğru yani hadisle amel eden insanlar olarak yani birisi sahih hadis nedir dediğinde bunu söylememiz gerekir. Bu hadis zayıf. Ya zayıf hadis nedir? Neden zayıf? Nedeninin içinin de söylemeniz gerekir. Eğer davetçiyseniz, öyle mi? Eğer bir yerlere nasihat etmeye gittiyseniz, yani bunları dağarcığınızda bulundurmanız gerekir kardeşlerim. Yani güzel bir soru. Onun için biraz geniş tuttum. Allah razı olsun. Anlaşıldı mı? Yani sahih hadisin tarifi ve kendisinde bulunan şartlar bunlardır. Yani bugün karşımızdaki adına sahih dediğimiz, yani tabii ki muhaddislerin ehli hadisin sahih dediği hadisler bu şartları kendisinde bulunduran hadislerdir. Yani ravileri adaletli olan insanlar, ravileri dat sahibi olan insanlar, isnadı muttasıl olan ifadeler, şaz olmayan ifadeler, muallel olmayan ifadelerdir bunlar. Bunlar çok önemli tariflerdir. Bunları inşallah kafamıza yazmamız lazım. Şunu da cevaplıyoruz, bitirelim inşallah. Allah Resulü adına hocam yalan söylemekle başkaları adına yalan söylemek aynı mıdır? Peygamber adına yalan söylemekle başkaları adına yalan söylemek bir midir? Şimdi burada herhangi önümüzde herhangi bir delil olmadan bile şöyle meseleye uzaktan şöyle bir bakıyoruz. Sonuçları itibariyle değerlendiriyoruz. Konuşulan sözlerin elbette ki Resul adına söylenen bir söz ile bir başkası adına söylenen bir söz aynı değildir kardeşim. yani sorunuzdaki ifade şekliyle, Allah Resulü adına söylenen bir yalan ile bir başkası adına söylenen yalan bir değildir. Hatırladığım bir hadisi tam yerinde zikretmekte fayda vardır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, şüphesiz ki benim ağzımdan yalan söylemek, başka kimselerin ağzından yalan söyleme gibi değildir. Her kim kasıtlı olarak benim ağzımdan yalan söylerse, cehennemdeki oturacağı yere hazırlansın diyor. Allahu Ekber. Görüyor musunuz? Yani hadis tevatür derecede, men kezebe aleyye muteammiden fel yetebevve makadahu minen nari. Kim kasten, muteammiden benim ağzımdan, benim namıma yalan söylerse cehennemdeki oturacağı yerine hazırlansın diyor. Neden? Az önce ifade ettik. Çünkü sebep-sonuç ilişkisine bir baktığımız zaman, netice itibariyle olayları değerlendirdiğimiz zaman, peygamber adına söylenen bir yalan, netice olarak din adına söylenen bir yalandır kardeşim. Bunun birçok insana, peygamberi seven, dinini seven, öyle mi? Birçok insana sirayet edecektir. Bunu peygamber demiştir diye yapmaya çalışacaklardır. Ama bu günahlardan da unutma ki senin o cılız omuzlarına yazılacaktır. Bu iş öyle Hasan'ın, Mehmet'in adına söylenmiş bir yalana benzemez. Yani namussuz, iffetsiz bir kadın hakkında söyleyeceğiniz bir yalanla namuslu, iffetli bir kadın adına söyleyeceğiniz yalan da bakınız bir değildir. Değerli bir ilim ehli insan sözü dinlenilir, etrafındaki birçok insana İslami anlamda faydası olan bir adam adına söyleyeceğiniz yalanla normal, avamdan birisi adına söyleyeceğiniz yalan da bir değildir. Evet, yalandır, günahtır ama arasında fark vardır, derece farkı vardır. Neden? Çünkü netice olarak açtığı yara çok önemlidir. Verdiği zarar ile değerlendirilir, tamam mı? Bu çok önemlidir. Bu çok önemlidir. Anlaşıldı mı bu da? Allah hepinizden razı olsun. Teşekkür ederim. İnşallah başka zaman biraz daha geniş tutarız dersimizi de, soruyu da. Allah'a emanet olun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuh. Ses düzgün gelmiyorsa bana haberdar ederseniz ben inşallah onu tekrar ayar yaparım. Gerçi dersimiz de bitti, soru cevap da bitti. Şu kaydımızı da ben bir kapatayım.